دی ول و موسی علیه السلام رښتیا ویل خدای پاک موږ ته وویل بهرل دا کلام زما دی مګر خدای دا امر سره وویل ګوره شاهدي خبر کړه په شاهدي کې درواغ ورګډ کړه بهرل خدای پاک ویل چې تورات خو مې درلره درکړي چې په وسه مو کېدله هغه کوي چې په وسه مو نه کېده هغه در معاف موسی علیه الصلاة والسلام دا رقم یې کړی ویل چې که دې په وسه کېده کوایه که نه ونه که دې په وسه نه کېدی الله تعالی خو تکلیف بما لا یطاق نه کوي لا يكلف الله نفسا الا وسعها دا وخت څخه د الله عز وجل دستور دادی چې پر انسان باندې هغه بوجر دي چې دی وړای شي چې دی وایي زه نسم وړلی هغه نو درواغ وایي دی وړای شي ولې خو الله ته ګوره پس ولات خوب کې لمونځ ورته وځای کړی دی که نه دي کړی خدای د ده بس مطابق سو که نهسو په مرض کې لمونځ په ناست نه دي سي کړي په اشاره نه دي سي کړي د خپل وس مطابق په هغه وخت کې احکام الله ورکوي نو دا خو نه ورته وایي چې ستا دغه معتبر دی که چې په وسه کېده کوایه که نه ورسره مه کوه اخو دا کیسه شروع کړه د رابطه رابطه برای خود داخل گو داغه رکن کل چار حکم پر بوجو برای خدای ویلی چی میه کوی برای بیا نکاو کرا کرا سم دن بیر تنیغ ودر در برای بلاکی پی وزیل عمل وکم ابتدای دا داغه زای شروع سو چی دا مشاران ای دا خیانت وکی چی خدای ویل کم پا واسه و پا وقتی که ویست جه لکه واس مجد پشتنو المنس که پا وقتی پا راغت و انجوالان مازه تا تور سرجی که یوازی و دی مکلاب زن نبو لیج دام بی غشت ندک ند داغه سی بی باکیه کول دا بی باکی پای داغه سو بار رد ودر دول نیکو نو چې نیکم الله عز وجل بر ملک ته امر وکي جبرئیل امین ته چې ته د تور غر چې دی دا یو څه ټوټه یې پر راواخلي نو غر غوندې یو علاقه چې په راپورته کې دا رقم پر سلو باندې راسي خو چې ډبره پر راشي وکړي مړ کېږي دا چې بس ته غر یې دغه و اذ اغه وخت در په یاد کې دا مول د دغه وخت واقعه ده چې موسی علیه السلام ستا پک شي کې و اذ اغه وخت در په یاد کنه تقنه چې موږ راپورته کې په ذریعه د ملک الجبل غر مانا د غره او حساب د غره دنیا غره کنه دی پراپورته کړي فوق هم سربیره پر دی کانه با کی هو د غر ظلتون سایوان دی سړي چور سایوان پر سر باندې نیولې دی د ملک د غش پورته کی دغه څوک پر راکوجه کی ځنه ته پاسیر وای څوک یې نو سایوان الله ذکر کړي سم دمه دغه سپورته پر راغونی وې داس لکه دلته د ظلت تورې ذکر سوې دی کانه با کی هو د ظلتون سایوان دی سایوان دواړه رقم سړي پر سر نیوي سیمه داس چې ګر سره دم ځکه پورته دی پر سر برابر غي غي بغل ته کی دی وسایته ناس دواړه نو دا دواړه احتمال مفسرین یاد کړي فقط علاوه چې ما پر راپورت کې لکه سایوان د سیم کې چې به خته کې پر دې راپورت کې چې برشه وکوم او دا سیم کې چې سم دم نمځي کې سکشل یو داسې پر نیولې خو دې و بیره د ډیر وزون و دې ګمان وکي غالب یقین یسو چې انه دا غار د جبل واقع دار ال بدون کې دی بهم پر دې باندې برای داسې ضرورت وایو دا چې په خدای کې کوم نو منل ناری منکړ د سیر باندې راشه کې ولې خبره وام دي چې غار نو د غره کم څنګه ته کېږي داسې الله وای موږ پسې ورته وویل د جغر د راپورته کېدو سره چې په دې وام ننوتی چې را باندې راشي وکیږ موږ دا امر وکي ورته داسې مو ویل خذو درته کاکي ونسي ما هغه شیان اتینا معنا هغه احکام اتینا چې موږ در کړي دي کومتیسته موږ را تک کړي دي کومتیسته په هغه شیانو دا درته کاکي بې قوت په قوت سره په ټینګ عزم سره سم دم قول وکړه چې واپه والله چې عمل یې کوم تمام ماز دا غر راسه استکه قوت تا غمانا چه سرهی پریوشی بانی منگولی چنگی که چه بیا که یا پلاز غیر ازیر سمدل منزد سا یا دا عبادت یا دا حکم بیا وادا هست خوزو در تکه که ما هغه احکام اتینا چه مجرا تا کردی پو غوصر و کموتیسته سنگی تکه که بی قوتین پا مضبوطی سره چه عزم چنگی اراده مرتک لکه که وذکرو او بل تسی یاد که یا جساتی ما هغه احکام فيه چې په دغه چې د امر در درکړي چې دا کتاب دی لعلکم تتقون شای تاسو په تقوا ولا سیدا به بیا یې ری امر چې دا وس چې اخس په وکی چې و دغه چې راتک سوي د تورات دا به ځان یې سم نو هغه احکام بیم بیا یاد یې ری به نه د څه د پر چې پیدا یې بیر تلاوي تا ته رسیږي ته په تقوا ولا شنو خوزو درته کی ما هغه څه چې هغه نو کتاب دی تورات دی اته نه چې موږ درکړی دی کوم تشته دا ما عبارت د تورات څخه خصو په تورات کې به احکام جنو کې په احکام ترجمه کې کې خپل په تورات به قوه واذكروا ذکر کی ما هغه خبرې په هیڅ په دغه احکام کې جمانا یو یو جلا جلا تفصیلی دا در سره یاد کی چې په دا کتاب کې تورات کې لعل شایکم تثبت تقون تقوا والاسی نو دغه د دې بل هغه جهالت الله عز وجل راپورته کی هغه د دې غنا د دې سرغړونی چې دغه څه بل کوله چې د احکام منل د خلکو چم په جدا وام باندې وس خدای نبی علی صلوات و سلام امت خمر په غیب ایمان په غیب دا معنی چې بیا جنت دی دوزخ دی دا دوزخ درته ګوري په دې کې دا بسغه راپورته کول دا خدای انسان در وس خپېره ده خدای معلوم دار ده الله قوتي په دغه وخت کې نو بردی دغه کوله په دا وخت کې سجده هم وکړه دی سجده کول مګر سجده غلطه په واسطه به ورته کته چې راشو کیږي کنه راشو کیږي دغه یو ټیکه لګولی وای دغه سجده لا د اخلاص باندې نو د سټینس کور سو پر سجده باندې سجده دغه سره بالکل بالکل منو یم منو چې غره سیسته سي دغه کې سفر د اخلاص سو دا لند کې سو فقط یو څه په خاطر سره یو څه دغه د پدما وینځ کې هغه څه وي خو یې د دی مګر و چې د موسی علی سلام په حیات کې نه دا اوس په سیچ و از اخذ رب کده دا غزای سه بیا د تلاوت سو ایتو تر پای پور د جې ربت بیا د ما قبل سره دادی چې د موسی علی صلاتو و سلام هغه قصه د غو ذکر خو دی وستیر د جنور نبیانو د ګور د ذکر هغه د درجه مخکې لا تیر سو د جې ټولو هدف چې شو د جې قصو کستې چیرې په یاد هدف پی اثبات د رسالت د نبی علی سلام د څه نبی ان چیس و چیس دغه وسوره موسی علی صلوات و سلام د اخری د قصه او پر د ځای باندې د ګرد هدف اثبات د رسالت د نبی علی سلام ولی نبی علی سلام ته بخلګو دغه ویله برای ولی اچ په حواله ته خبرې توازه د خدای پاک رسول ولی څه پیښه ته دغه انسان لکه زه توازه رسول دغه سواده لري لکه زه توازه رسول زه نه وایم چې زه رسول خوراک دغه رقم کوي بازار ته دغه رقم ځي تاله ته پرمزه که گرزی الوتری موم نه یی دلینو نو د کمی خو رسول الله عز وجل بار پر را پیش کړه سره صد او نوح علی السلام د ابراهیم علی السلام د شعیب علی السلام د صالح علی السلام نه د قصې پر را وخت د لوط علی السلام دا ګرد منه بیان منی کنه منی و دی خو منه له دانور نه بیا نو غو ود نه کو غو ډوډی نه خوړل هغه بازار ته نتله هغه الوتله یا نو چې هغه مې خدا مغه سي نه بي دي نو پر کې سجدا کم نه بلاده کار دي چې دا و او په انسانانو کې نه بیرل خدا ګرځي انسانان و نه بيان و سم په مطلب ته پوسه چې د قصې اله ګرځي د رسولانو ذکر کړي د دغه د پاره چې د پیغمبر علی سلام رسالت په ثابت کې د رسالت خلق ولې نه مني او ته خو د انسان لکه مور ته نو بار څنګه رسول الله پاک ول چې دغه نور انسانان څنګه رسولانو هغه مې دا نه مني دا څه فرق سره لري او بل دا دی چې سړی انسان د رسالت او انسانیت منافات سره خو نسیم انسان دی رسول دی الله تعالی دی طرف یو هدف دا په زمن کې بل هدف دا ورسره ذکر کوي چې د رسول قصه به ذکر کوله هغه به خلکو ته ویل چې لا اله الا هو دا لا وحدانیت په دا زمن کې ورسره بیان او مقصد د ګور د قصو اثبات د رسالت خو اثبات الا د وحدانیت هغه په زمن کې چې رسول ذکر به وکي ولدن قوم ته دغه خبره کوله چې الله یو وګڼي نو دغه د الا د وحدانیت د فاره دعوت دا ولې تا تعجب وشکاري چې ته ولې زمرد به تانو زګه ته ولې د خدای وحدانیت بین خو ګور د رسولانو دغه رقم ټول نه بیان کوله چې د بوتانو زد د الا د وحدانیت فاره دعوت کو نو خلاصه زما د خبرې د چې په تیرو ټول قصو کې هدف چی شو اثبات د رسالت او توحید په زمن کې ورسره د دغه ځای چې دا اوس آیات سور کې جو اذ اخذ ربک د دې ځای څخه به مهم هدف اثبات توحید د رسالت په زمن کې ورسره دی معنی پر عکس د ما قبل شو فما قبل کې چور رسالت مهمه مساله و توحید په زمن کې ورسره اوس چې دی توحید مهمه مساله سو مهمه داس او اصلي داس رسالت نو په زمن کې ورسره دی ویل دغه چا لا پاکه خبره وس ذکر کوي چې ما د ګور د سی قرار پر کوم خبره وخت چې منه تز مر رب اخلاص بل رب نه خدا توحید څه کولس مګر دغه خبر الا پاک بر ته پچا و خلق ته رسول پر رسولانو د خلق خو نو برای ریج خو شو ازل کې اخس کده ار ار عصر ته الا رسول را لېجل دي چې هغه د خبر ور پیادي چې د الله سره یې قول کړی دي چې تز مر رب تز مر معبود نو وسې ول عبادت نه کوي نو دا د ما قبل پر عکس باندې سوله توحید اصلي مهم هدف او رسالت په زمن کې سودا اصلي وای الا و اذا غ وخت در پیات ای محمد و چاته ذکر کده دا و ایس چدی در مخ در جه د خو نظر تی عامل غواړي و ذکر ته ذکر ک و بنی اسرائیل ته از هغه وخت ته ذکر ک چې بابا ته ول د خدای پاک بندگی نه منی د نبی علی سلام رسالت نه منی خدای الله سره دی وعده په ازل کې کړی دا وعده خو پر کنه د غوریات کړو و اذ او هغه وخت وریات کو د اسرائیل ته پیغمبر اخزه چې واخستله ربک ربستا من بنی ادم د اولادې څخه د ادم و من ظهورهم د شاو څخه د دی د من ظهوري من ظهورهم دا بدل دي دغه من بنی ادم څخه د بنی ادم څخه واخستو هم د شاو څخه د دی واخسته ذریتهم اولاده د دی را واخسته جنو و اشهد بیا شهیدان کرهم دی علی انفسهم پر خپل ځانو په حدیث شریف کې راځي چې الله عزوجل خپل لاس مبارک بلا کیف لاس کی کیفیت ندری لکه زموږ غچ د غوش دی د الله عز وجل د پاره یاد الله ځان ته ثابت کړی دی بلا نو کیفیت څوک نسی بیانول چې سره کړی خپل یاد مبارک د ادم علی صلوات و سلام پر شابان یو چیر کی په عالم ارواح کې چې د ابدان نو ورکول سی ګوکه لکه د ادم علی سلام پر روح چې د مثال په تور لاس ور چیر کی داس دغه پر شاب د ادم علی سلام څخه هغه اولادونه چې د شاته پیدا کېدل هغه را ووتل که دایس په مضمون پیږي د اوغه د شاته خ بیا چې د اوغه اولادونه پیدا کېدل هغه ځنی را ووتل د اوغه د شاته د به دغه داس پر نسل باندې لکه په دنیا کې چې پیدا کیږي وسمش ګرځي ډایرک کوسیده د ادم علی سلام پیدا سی یا کوسید د ادم علی سلام ځان را سی خدای خبر په 200 کې ګانو ورسېږي په زرو ورسېږي خو دغه واسطه په منځ کې خو یو ګرځي د ادم زامن نو الله عز وجل د ادم علی سلام د شاته چې دوی را وېستل داس نسل پر نسل باندې د شنو چې ګرځي د ادم د شاته را وېسته یا چې د ادم خپل سلبی زامن الله ورکړي چې د هغه زامن را وېسته سلو 200 و 300 و زرو ارسو چې و د اوغه څه چې بیا څوک پیدا کړي هغه بیا د موږ به د مثال لکه د رادیو سیخ چراکشه کې درکم یو د بل سره را وز یو د بل سره را وز داس بیرته چې درکم کې بیرته یو سره درکم شنو نو دغه رقم وایسته پر وایسته باندې دا ګرځي را وایسته بیان ولګوري پر شغ واژه مثلا لکه مرچ چاته وای چې وای اور پر شغ واژه معنا پر ځان شاهد سه ګور زست سره بیم کنه يم کبل رب لري ټول بر اور ته یا الله نو ولې نه خو مرته ته وجود را کيه ټول دنیا او کائنات ستا د خاطر سره موجود سی ستا په قدرت موجود سی د ځان هیڅ د ځان د خاطر وجود نه دی پیدا کړی یا الله پاک ستا د قدرت سی پیدا کړی نو رب کوم ولې نه نو دی پر خپل ځانوم شهیدان په دغه وخت چې په اسمانو کې کمی ملک حاضر وي دا ټول ملائک دا شیان موجودات هم پر شهیدان کړ قوالې ځنی واغستې بیا نو دا ورته ویل چې بیا زه رسولان در لېږم د چا به دا وعده ایری دا وعده به بیرته دی در پیادې دا اوس موعده وکړه شهیدین پر خپل ځان په خپل ادا کړ اوس نو د نبیانو ضرورت په دغه پیدا شو چې د خلکو په دماغ کې هغه حافظه دلته نسته او غد عالم ارواح د وخت ده نبی بیرته ور پیادې برای د خدای سره یې قول کړی دی قول جدریات ک په خپل قول عمل وکړ بل شي ته سجده مکو ایواز الله پاک خپل ځان د پاره رب وګڼه نو دلته ګور هغه وحدانیت ورده واره دی هغه استول د رسولان هغه دوم جلسه نو هغه فرعي مسله سو د رسالت د توحید اصلي مسله سو د ترجمه ده و اذ هغه وخت په یاد کې نبی علی السلام او بنی اسرائیل ته اخزه چې وای خست رب او رب ستا من بنی ادم د اولادې څخه د ادم و د اولادې څخه د ادم یو وخت بارو هم من ظهورهم د اولادې د ګرد بدن خونونی خود شات څخه اخسته کی روم د شات څخه د بنی ادم ذریتهم اولاد د دی وخت و اشهد بیا شهیدان کړهم دی علی انفسهم پر خپل ځانو باندې دا قاری ته ما ته وکړه ته دغه ضروریت کوم چې دی په مفعول می ترجمه وکړه مفعول دی وای خصه د اولاده یا واخسته ته د سنی چا وعده ته ولر چې وعده یا واخسته یا وای خصه د دې شاتخ اولاده د دیمانه ځنی راویست اخزه برابر لکه په معنا د اخرجه چې راویست د اولاده راویست دین و اشهد الشهیدان یکرهم دی علی انفسهم پر خپل ځانو برل پر ځان به شهید ادا کړي ګورده دی پخپل خو اقرار کړي د خو به خونه لکه اسوی چې چا سی اقرار اخلي برته نه خو به بده نه به خو به نه خو به وشو دی داس بارن ورته ویل څنګه ول الستو ایا لستو زنه یم بربکم رب استاس زستاس رب رب معنا سره د متصرف د خالق د معبود د ګرد زستاس رب متصرف خالق یم کنه قالوا قلت البلاء وجنا بالكل بلاء ولنا معنا خمخايا شهدنا مش شاهدان يدغس إقراري وكي بلاء ولنا شهدنا مش شاهدان شاهدي وركو وسدلت دا أن تقولوا جدي شامجة مفعول له بولو الله وينو دغ ما ولي دي رئيس تلا دا فرزامي شاهدان كول ولي شتي سبر خبال زان شاهدان سي دا جي واجه تشي دا أن دا جي جاء تعالى وما دا كاروكي تقولوا جبابة تشي واحد يوم القيامة فورس كده قيامات شعلام فورس قيامات ودر رخت أشي كتيس دا شرك ولي كاو تيس دا جن ولي نكاو تبونا برا دا بانا ما تكايا برا وزنو چاپا يوار يمزوخنا خبارا وما داغ خبارا بياكا اللاو داغ بانا در باني دارا وما پا داغ خاطر ما فزان شاهد كده شو وسي اولي كنا اولي رب جيم كنا يمتاول وو رب مي ام ياو شهيدنا مش شاهدان يا الله شاهدي وركو بالكل چه شاهدي جي پخبلا فرزان اداك لچه وتزمر ربي ما در سر ومن اللاو بيالت داو انکار نشه کولی ان د دې وجه څخه

په درې ورځې کې خپله مسله او مشکل حل کړه، اسلام قبلی که در درې ورځې بعد هم د نو قبول کړي، اسلام یې غاړه ورکاټوي بره ځه په تا باندې دا هم ځکه مرداره ده، په تا نور زوی دي هم بره دغسې کېږي، ابل یې هم در څه زده کوي، نن کلمه وایي سبا کافر دی. که ښځې دا چل کاوه، ښځه اسلام بندي کوي وژنې نه، تر هغه وخته چې یا توبه کاږي یا په بندیخانه کې مړه کېږي، دا د مرتد حکم دی. نو مرتد کافر او اصلي کافر دا چې شوه سره جلا سوه. د اصلي کافر په باره کې لا اکراه فی الدین، دین کې اکراه نشته که پر کفر پاتېږه که اسلام راوړې، دواړې خواوې تا ته جایز دي، فقط زما مقابله مه کوه، پوهېږه په خبر. نو هغه لا اکراه فی الدین دغه معنی د اصلي کافر دپاره دی، اختیار وکړئ که دین کوي که نه کوي، هغه ستا کار دی. پاتې شو دغه چې تا دا غار نه ولي پراپورته کړي، دا خو مؤمنان وو، دا خو د اصل مؤمنان وو. خو ماول موسی علیه السلام ته زاری کولې چې واسه تورات راوړه، معنی کتاب راوړه، د الله له طرفه چې عمل پوک وروسته نه کوي، دا خو بره د ارتداد درجه ته راسي. د ارتداد په درجه کې په هغو دینو کې هم دغه رقم چې الله غر پر راپورته کوي، په اوس کې هم دغه حکم دی چې مرتد چې دی راټینګېږي تر قتله پورې. معنی د نر حکم یې هم درته بیان کړي چې نر که مرتد سوی تر درو ورځو بالا وخت نه ورکول کېږي. د ښځې حکم چې مرتده سي کاپره سي مسلمان یې وردواره، د هغې دپاره چې دی اصلي قتل نسته، بندی په بند کې به در څه وخت چمري او یا چار وخت توبه وکړي بیرته کلمه ول راوځي. نو دغه سوال په دې ځای کې کېدای سي په ځین کې راغلي هغه ختم سوی. نو بل دلته چې دا د بني ادم من ظهورهم په دغه ځای کې دلته چې موږ د آیات کریمه چې علاوه موږ د بني ادم د شاو څخه د دوی راوېسته، د شاو څخه د دوی. نو بل ځای وایي چې د ادم علیه السلام په حدیث کې راځي چې د ادم علیه السلام د شاو څخه راوېسته. دلته من ظهور ګوره جمع کړه، د ادم علیه السلام نو ډیر شاوې دي، خو بعد من ظهر هی وای د ادم علیه السلام د شاس دلته من ظهور جمع ده، تا خو د ډیرو شاو سره ایستل په حدیث کې وای د ادم علیه السلام د شاس سره ایستل. موږ وای خدا دواړه سی کیږي چې دا ګرد انسانان راټول کړه، راټول کړه لکه ګور لکه د رادیو هغه اخیرنۍ سیخ چې دی، دا ګرد د لړمانه سره ایستل دغه سیخ څخه. مګر دا ګرد د سچ راوځي بل تفصیل کې ورته وګوره، خو داغه څه اول هغه یو سیخ راوځي، بیا داغه څه ابل بیا ابل بیا ابل چې ګرد دلته مدغم جنو گای دی یاد کې چې د ادم علی السلام د شاعت سره راوځي، گای دا ګرد په تفصیل یاد کې چې ار یو د بل د شاعت څخه. نو ته په قران دا سوار نه کې چې قران خو تل من ظهوري هم ویلې دي، د دوی د شاعت څخه د بنی ادم، د دوی د شاعت څخه د ادم اولاد او د وغو څخه یو د بل د شاعت سره سل جمع راوړه په حدیث کې راځي چې د ادم علی السلام د شاعت سره راوځي. موږ یې حدیثونه دواړه قسم موجود دي، امسته چې د ادم علی السلام د شاعت سره راويسته، دغه حدیث امسته چې دی یو در بل د شاعت سره راويسته. نو گای گای الله پاک یو تعبیر کی گای بل کیونه چې دا اس په خبره پوسوي لکه مرشد دې تعبیر وکړه. ورور د اسخان یې دغه شیخ سره راويسته، را د رادیو هغه شیخ یادون چې د رادیو په باډی کې الته نسب یې غنو نه راوځي، ته د څه وای دا نو رګر د سره راويسته. گای گای دغه اسخان یو تر بل سره راويسته، سره کاش کړ خود واره سیدم یو تر بل جسر امګر د سره وته جنو دغه د ظهوري هم سوال کچا کوي چې جمع او په حدیث کې الته راغلی چې د ادم علی السلام د شاعت سره وایسته، دا خو د اولاد خپل یو در بل د شاعت سره رایسته. موږ وایو دواړه سیدي خپل یو در بل د شاعت سره هم ده، دا یې تفصیل دی. او بل جمله چې ورته وګرځي د ادم علی السلام د شاعت سره هم مجمل راوته یی. نو دغه دوه سوال دلته ورجه دوغه دغه جواب. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.